kierunku Częstochowy był zablokowany. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy rok, niedziela, 1 stycznia, minęła 19. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób zatrzymanych w Ełku. W mieście dochodzi do zamieszek po śmierci młodego mężczyzny w sylwestrową noc. Kamil Stoch na czele generalnej kwalifikacji turnieju czterech skoczni. To po tym, jak w drugim konkursie wywalczył drugie miejsce. Było bardzo przyjemnie lecieć, aż po prostu chciałem, żeby ten moment trwał jak najdłużej i żeby ten lot się nie kończył. Rosyjscy dyplomaci, którzy dostali nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych, są już w drodze do kraju. Prezydent Ełku apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i uszanowanie tragedii rodziny 21-letniego Daniela, który zginął w sylwestrową noc przed barem z kebabem. W mieście dochodzi do zamieszek. Policja zatrzymała już kilkanaście osób. W miejscu, gdzie zginął młody mężczyzna, cały czas jest grupa około 400 osób. Część z nich rzuca butelkami, odpala race, wznosi rasistowskie okrzyki. Te osoby rzucały butelkami, były też odpalane petardy, także te wszystkie zachowania, które zagrażają i samym tym osobom i innym osobom, które się tutaj znajdują. Agata Kulikowska, Dena Łęcz z ełckiej policji dodaje, że funkcjonariusze zatrzymują najbardziej agresywne osoby. Zatrzymanych jest kilkanaście osób. Sytuacja jest dynamiczna. Ta liczba zatrzymanych cały czas się zmienia. Policjanci na bieżąco izolują te najbardziej agresywne osoby. Na razie policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych podczas zamieszek. Nadal nie wiadomo też, co było przyczyną bójki, w której od dwóch ciosów zadanych nożem zginął 21-latek. Trwają przesłuchania czterech mężczyzn zatrzymanych w tej sprawie. To obcokrajowcy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Teraz o sukcesie Kamila Stocha, który jest numerem jeden w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Objął on prowadzenie po tym, jak w drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen zdobył drugie miejsce. Uważam, że wykonałem dobrą pracę, oddałem trzy dobre skoki, a zwłaszcza ten ostatni. I w ogóle było bardzo przyjemnie lecieć, aż po prostu chciałem, żeby ten moment trwał jak najdłużej i żeby ten lot się nie kończył. Kamil Stoch już szykuje się do trzeciego konkursu turnieju, a ten w środę w austriackim Innsbrucku. Dla mnie osobiście najważniejsze to jest w dalszym ciągu skupiać się na sobie, na swojej pracy, na tym, co mam do zrobienia. Przed nami są kolejne konkursy i tutaj też warto po prostu pozostać na ziemi, nie odfrunąć za daleko. W drugim konkursie turnieju czterech skoczni wygrał Norwek Tande, trzeci był Austriak Kraft, a Polacy Żeła był szósty, a Kot siódmy. Rosyjscy dyplomaci, którzy dostali nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych, są już w drodze do kraju. Z Waszyngtonu wystartował specjalny samolot, którym lecą do Moskwy. Biały Dom w piątek dał 35 osobom 72 godziny na powrót do Rosji. Tłumaczył to tym, że dyplomaci mieli wpływać na wybory prezydenckie. Na pokładzie samolotu jest 96 osób. Są to dyplomaci z Waszyngtonu i ich rodziny. Administracja Baracka Obamy nakazała opuszczenie kraju również części personelu rosyjskiej placówki dyplomatycznej San Francisco. Oni jednak zdecydowali się wracać na własną rękę. Są to cztery osoby. Prezydent Rosji Władimir Putin nie zdecydował się na taki sam ruch wobec dyplomatów amerykańskich pracujących w Moskwie. Wydalenie pracowników konsularnych Kremla to odpowiedź strony amerykańskiej na cyberataki przeprowadzone w czasie wyborów prezydenckich, o które podejrzana jest Moskwa. W tej sprawie w przyszłym tygodniu zbierze się specjalna komisja senacka, a Donald Trump zapowiedział rozmowy z szefami służb wywiadowczych z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To jeden z noworocznych planów naszej dyplomacji. Polska będzie promować swoją kandydaturę na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W tym prestiżowym gremium zasiada 15 państw. Polska chce zostać tymczasowym członkiem w latach 2018-19. Po 20 latach nieobecności Polska chce powrócić do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, mówi rzeczniczka MSZ Joanna Wajda. Nasze starania o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa to wyraz takiej aspiracji do odgrywania aktywnej roli na arenie światowej i element również też globalizacji naszej polityki zagranicznej. Już w styczniu kolejny etap kampanii promującej polską kandydaturę rozpocznie w Nowym Jorku szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Będzie to też duża okazja do promocji naszej kandydatury w Nowym Jorku, czyli właśnie tam, gdzie bije to serce ONZ-u. Innym gremium, do którego aspiruje Polska, jest G20, czyli grupa najbardziej rozwiniętych i wpływowych państw świata. Jednak to długoletnia strategia, wyjaśnia Joanna Wajda. Polska od lat ubiega się o zwiększone uczestnictwo na forum G20, ale naszą aktywność na forum G20 musimy potraktować jako proces długofalowy. Decyzja w sprawie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zapadnie w połowie roku. Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na północy sporo chmur i tam także możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wybrzeżu także deszczu od minus 6 stopni na południu do minus 3 stopni w centrum i do plus 3 na wybrzeżu. Jutro przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od 0 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 19. Top Wszechczasów. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach do godziny 21. Finałowe odliczanie trwa, a może są Państwo ciekawi, jakie utwory znalazły się na samym dole tego głosowania. Ależ bardzo proszę, 1501 miejsce, uwaga, New Kids on the Block, If You Go Away, 1502 The Supremes, Baby Love i na 1503 miejscu Bobby Winton, My Melody of Love. A my wracamy do pierwszej dwunastki i miejsce 12 przed nami. sun. Your face is brown. In my eyes, you will say. Nie wiem, czy już kiedyś dzieliłem się z Państwem tym spostrzeżeniem, ale do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego Jimmy Page swego czasu powiedział, że Presents, album grupy Led Zeppelin z 1976 roku, to ich najważniejsza płyta. Tymczasem z 1975 ten utwór wraca na swoją najwyższą pozycję w zestawieniu topu wszechczasów. Był na tym samym miejscu w 2007 roku o jedno oczko w porównaniu z ubiegłym rokiem do góry. Kaszmir, zespół Led Zeppelin. Są Państwo czujni, bo kiedy jeszcze przed godziną 19 zabrzmiał Paul Simon i jego Graceland, natychmiast dostałem mnóstwo maili, czy coś się stało, czy jest jakaś rewolucja w tym zestawieniu, a jeden z maili był bardzo krótki. Panie Piotrze, no coś pan. A to było miejsce, przypomnę, 1333. Taka ciekawostka. Ponadprogramowa. 16 minut po 19, tymczasem miejsce 11. Yeah. I to trochę jest prawda, że nazwa dezodorantu dla młodzieży zmieniła po części historię bieg muzyki rockowej ostatnich długich lat. Teen Spirit, tak nazywał się ten dezodorant, a co było później z nim i z tą piosenką, wszyscy dobrze wiemy. Efekty, bardzo proszę, na miejscu 11 zespół Nirvana, Smells Like Teen Spirit, przed chwilą. To rok temu, 1 stycznia, tak to się zaczyna. Stał się dla nas dniem jeszcze bardziej wyjątkowym, gdy podczas pierwszych utworów listy wszechczasów dowiedzieliśmy się z mężem, że będziemy rodzicami. Dziś od samego rana słuchamy trójki we trójkę. Pozdrawiamy ciepło Asia, Adam i Leonek z Torunia. Toruń, miasto z piękną, czarno-białą muzyczną tradycją. I dobrze. 22 minuty po godzinie 19. Uwaga, zaczyna się pierwsza dziesiątka. Nothing else matters. Nikt już tego pewnie nie zliczy, ale jest całkiem możliwe, że od 1991 roku czarny album Metallica był tym albumem rockowym, o którym i powiedziano, i napisano najwięcej. Nothing Else Matters. Metallica 23 razy w zestawieniu topu wszechczasów. W ubiegłym roku miejsce 9, a dzisiaj miejsce 10. 28 minut po godzinie 19 i pierwsza dziewiątka przed nami. Bardzo proszę. Nightmares and with dreams. zamęt będzie moim epitafium, kiedy przeczołgam się zniszczoną ścieżką. Ale jeśli ją pokonamy, usiądziemy i będziemy się śmiać. Na miejscu 9 King Crimson z 1969 roku i Epitaph. Przed miejscem 8 tylko jedna informacja. Na 23 notowanie topu wszechczasów programu trzeciego oddali Państwo, uwaga, 1,344,311 głosów. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again, am I still in your head? You used to light me up. Shut me down. If I was to walk away from you, I laugh again. If I walk away from you and leave my love, could I laugh? Thank you. Ten utwór wywrócił moje życie do góry nogami i towarzyszy mi w każdym ważniejszym momencie. Po prostu musi dzisiaj wskazać mi dalszą drogę i napełnić mnie energią i wrażliwością na następny rok. Pozdrawia w pełni wzruszona Pchła. Pchła, my też pozdrawiamy bardzo gorąco i po swojemu teraz powinienem zapytać. Jest energia? Mam nadzieję, że jest. Archive. Again, na miejscu ósmym, z miejsca czwartego w porównaniu z ubiegłym rokiem. No to jeszcze jeden dodatek, ponieważ mamy wciąż zapas czasowy. 333 miejsce po Państwa głosowaniu w 23 topie wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. AC/DC, You Shook Me All Night Long, teraz. Autopromocja. Aby zmierzyć się z repertuarem Johnny Mitchell, trzeba mieć odwagę i umiejętności. Monice Bożym nie brakuje ani jednego, ani drugiego. Na swojej nowej płycie Back to the Garden interpretuje utwory tej legendarnej wokalistki. Dlaczego o tym wszystkim mówię? 29 listopada Monika Bożym wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na retransmisję tego koncertu już dziś na antenie Trójki po 21. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A do godziny 20 pozostała minuta i to czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. W województwie kujawsko-pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 25. Chodzi o odcinek Bydgoszcz-Inowrocław, miejscowość Tarkowo-Górne. 170 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Przypomnę, droga numer 25. Odcinek Bydgoszcz-Inowrocław. No i dobra informacja dla tych, którzy podróżują drogą krajową numer 19, bo tam w województwie podlaskim na odcinku Białystok-Bielsk-Podlaski nie ma już utrudnień, a chodzi o miejscowość Rzepniewo, 95 km. Tam dachował samochód osobowy. W wyniku tego wypadku aż 3 osoby zostały ranne i przez pewien czas obowiązywał tam ruch wahadłowy. Teraz nie ma żadnych utrudnień. 22 5 3 20, przypominam, to nasz numer.